Stone Temple Pilots en Plush. En daarvoor de nieuwe zin van The Killers. Dying Breed. Het nieuwe album dat is dus uit. Imploding the Mirage. Zo heet dat. Ja, er zijn de afgelopen maanden al verschillende events aangekondigd in het Reuzenrad aan de Spoorlaan. Van diners tot silent disco's. Maar Tilburgs modemerk SWR voegt daar nog iets heel bijzonders aan toe. Want volgende week vrijdag op 4 september dan wordt hun nieuwe collectie namelijk gepresenteerd op grote hoogte. Ondernemers achter het Women's Fashion Label, dat zijn Femke en Christel. En ik heb de helft nu aan de telefoon en dat is Christel. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Hoe is het? Ja, goed. We zijn aan het aftellen. We zijn vandaag nog een kijkje gaan nemen, dus het begint spannend te worden. Ik ben er ook nog vanmiddag langs gefietst inderdaad, dat reuzenrad. Ja. Waar hebben jullie eigenlijk elkaar leren kennen, jij en Femke? Nou, dat gaat inmiddels al een tijdje terug. Ik geloof dat het ongeveer 2014 is geweest. En Femke had toen al een maatwerklabel. En ik ben ooit als klant bij haar geïntroduceerd en altijd blijven plakken. En samen hadden we een gedeelde droom. En we hopen die nu te verder gaan realiseren. Ja, als SWR, zo heet jullie modemerk. Waar staat dat voor eigenlijk, jullie merk? Ja, echt letterlijk vertaald, zoals we zijn. We zijn zoals we zijn en het heeft ons echt wel even gekost om erachter te komen wie we dan zijn en hoe dat we dat mogen zijn. En dat is ook wat we alle andere mensen gunnen. Dus vandaar de naam. Ja, en jullie, je zei net al dat jullie echt net begonnen zijn eigenlijk. Volgens mij eind vorig jaar zijn jullie begonnen volgens mij. Heeft corona eigenlijk nog roet in het eten gegooid met het opzetten van het bedrijf? Want jullie zijn vorig jaar dan begonnen, maar je wil natuurlijk ook wel een beetje uitbreiden. Nou, zeker weten. Sterker nog, we hebben vandaag precies een jaar geleden hebben we ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar dan sta je ingeschreven en dan begint het hele feest pas. En daar was al een jaar aan voorbereiding aan vooraf gegaan. En 27 januari van dit jaar mochten we eindelijk lanceren. Ja, en daarna gooide corona roet in het eten. Dus daar hebben we flink wel wat last van gehad. Ja. Slechtere timing hadden we niet kunnen hebben. Nee, en ik denk ook dat veel mensen dit herkennen. In ieder geval op dit moment in een situatie zitten en precies hetzelfde hebben. Maar even terug naar de collectiepresentatie. Die vindt dus op vrijdag 4 september plaats om 4 uur. Dus alleen voor genodigden in dit geval. Hoe is die samenwerking eigenlijk tot stand gekomen samen met het Reuzenrad? Ja, deze tijd vraagt ook om creativiteit, hoe cliché het ook klinkt. En als start-up zochten wij natuurlijk ook een manier om ons te onderscheiden. Hoe kunnen we nou onszelf anders weg gaan zetten? En ik ben een geboren en getogen Tilburgse. Dus toen ik zag dat het Reuzenrad er 2 maanden staat, dacht ik, weet je wat? Ja. Wat hebben we te verliezen? We gaan gewoon een poging wagen. Ja, precies. Want heb je een ja kun je krijgen in dit geval. Precies dat. En hoe gaat het dan in zijn werk? Want als ik zelf even nadenk van hoe gaan ze dat in godsnaam doen? Gaan er dan modellen met die collectie allemaal in zo'n karretje staan? Hoe in godsnaam ga je dat regelen dan of organiseren? Ja, zonder meteen alles te verklappen voor de genodigden. We gaan ze wel gebruik maken van het rad als van de grond. We hebben voor elke gondel hebben we een model. Maar we zorgen er ook voor dat het op de vloer allemaal goed te zien is. En dat er daarna wat quality time is. Corona-proof natuurlijk. In de gondels, in het Reuzenrad. Zodat ze niet alleen onze kleding beter leren kennen. Maar ook de mensen die ze showen. Want dat zijn allemaal familie en vrienden die bereid zijn om ons te helpen. Ja, en ik zou het ook filmen als ik jou was. Want dan heb je daarna ook nog iets natuurlijk voor op de website. Dat staat zeker op het lijstje. Ja, absoluut. Oké, top. Volgende week vrijdag dus, 4 september om 4 uur. Dan gaat dat plaatsvinden, de collectiepresentatie in het Reuzenrad. Christel, mag ik jou een heel fijn weekend wensen. Ja, van hetzelfde. Ik heb nog wel een toepasselijke plaat erbij gevonden. Waar meerdere kledingstukken in zit. Short Skirt Long Jacket van Cake. Ik weet niet of je het kent. Nou, als ik hem hoor, ongetwijfeld, want het klinkt heel toepasselijk. Ja, hij krijgt redelijk wat airplay. Af en toe dan hoor je hem wel eens voorbij komen. Misschien ken je ze ook wel van The Distance bijvoorbeeld. Of I Will Survive hebben ze ook een keer gedaan. Die ga ik nou draaien, inderdaad. Super. Dit is hem. Misschien nog een goede plaat voor volgende week. Nou, inderdaad, kun je gewoon onder het filmpje plakken. Of tenminste, als je het rechten krijgt in ieder geval. Hey Christel, fijn weekend. Ja, van hetzelfde. Dit is Cake. I want a girl with a mind like a diamond.